إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ko kan ko joomiraaru moy wala taj'alu llaha urdatan li aymanikum o ayna nat fi abdullah ibn rawaha ay o jippi may sahabaaji beete abdullah ibn rawaha sahabiyun jaleelu sann kana baynahu wa bayna kanatihi ala مستهين حين هذا في حديث الإفك جوه رجون أما وندي خانت ماكو بفعل مثله خانت وني بي أنا جسل بيها أنا كن بفعل إسا بانغال باند بيها حين هذا في حديث الإفك esande mo kan ko mistahu mo wanaji ende hadisul ifki hadisa kappe yaay meede asra hapade na fi gen takima ma yaj'alu ardan li shay li shay wal ardu joni ma yaj'alu ardan li shay koto wete ardu de ko ngata sa hunde kuro tole ma e hunde nde hada ma wadde lero hunde ɗum wiyete urdatan mana waɗine barasi hakkude ma e gollude hunde no hakkude ma e yiide hunde agila wowiɓe kasen al urdatu ashiddatu wal quwwa wallugare kasen ana wiɓe yo ɗum doole cattuɗe e laatade ana jogii doole ana satti doole ɗum وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو عرضة يونا قبر هو بركا كلا كفلتو سهر ما يحقن ما يهون وند يونا عرضة يونا والمعنى معنى آيه ولا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى فإنقوة مورم فتي ودا wondore muudo sabe urdatan ɗo o ha huna yeere nde woni ko huna yeere nde woni ko cewteteɗo ay goto e moɗon pati waɗa huna yeere muɗum won yoɓe wondore muɗum wondorogol makko billahi inde allah fat ɗum laato sababa mani allakum minal biru fat ɗum laato sababu mo ana haɗa on ɗiggande allah na waɗude moƴƴere birri joni kala moƴƴere fof yo biru fof julde e hunde fof ko laatoto yo moƴƴere ana moɓi kala moƴƴere fof ndenno haala ka tan padi laatoɗa a wondike a waɗataɗo a wondirki inde allah min kami hokkata kaari hunde awodo ki inda Allah min ka zakarna ta da jingo kariya bad awodo ki inda Allah an ka ahada ta e inda ma e hono mudu wodo re maade le pal do hade haldu de mako ay ta wala sa min al birri wa taqwa ku ajaa kul Allah wodi ki be julata walluha e be hono mudu fato wodo re maade le hade gollude ko la santo ma kul Allah na gollu de ko laaton to maadu yo majjere ndar yottina goddo yad'u ahadukum ila birri wa silati rahim sabi yud'a ahadukum goto modon fu ana nodde cawde mujjude kanyen sulude en fay gulu jomu wiya kada halaftu billahi la af'alu min de tay ru huni ni mo ibbi Allah wa ta'ala ko bi da jonko deno hunore hune yere ande an hada ka wari du ni juri sa nodda ma fewde warfan chalmino yen sakira be mede ko jiya e neni ra be sawni ko non de neni ra be sawni e min en defa inira rew mi mes inna ka fulla budde le debbo e jonno non ta hala me warji ina ma debbo de mi ni fu mana wana ina ma pay pay o bandi ko e wono ngata tok ko joni ko way hono dun na banda debbo en na sakke ma da en ne do ye warfa nduro e dem fa cha nuno en biya mi ni huni no mo mi ya ta ma ko to wori no mi na du ye wor mu wono de wo ndore e ngoni no da a ya ta ta ma ko to a nodda mo joni fewde ngara fa nduro e dem mu e elda woni hakkude ma makko a wi an ta a woni he a wara sa nde ho wodo re de pande hade yaade to jowra de pande hade yaade e ya ya e joni yomo yofu wondo yere ne pati mo yoppa ma yere ne pati mo yoppa wadde alfa mi chuni ndaw yomo yofu wondo re jonno so mo yoppi ne تو ايتو كفار تيجو ايتا كفار ما انت برو وتتقول وتصلح بين الناس الى معناه لا تعرف بالله فيكون لي الله الله تبرو تريهم يوم ديغنتا ان غدا سا ماجري دو ماجري وني نا تاويري دي ولا تتقو ان غرا سا كو غرول مودن هولا يقولون الله ولا تصلح بين الناس ان بيوتين تاكو يمبه لوتو نيربه سابو كونو ييره كو كوني دون ان غدا سا دون فري غدي sabi hadisa wari yude Abu Huraira ko Abu Huraira muyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga nyarara lowi man harafa ala yaminin faraa ghayraha khayran minha falyajha wal yukaffir an yaminin wa sallallahu alaihi wasallam wi kala kundino kuniro moro yuhunere kala kuniro moro kala gondire moro e do wono yere mo wondi dunga mo wata fes tagal ma jumo yi wade gol ma jona ngar wade gol ma jona muddi yara sallallahu alaihi wasallam wi fal ya ja yo mo wadu ko mo yi war sa ko wal yukaffir an yamini yo mo wadu kafara kono hokkita hun yere makko yama mana majunde ko tewta de hen la tuksirul halfa billahi tinne pade kebine kunorade inde Allah adi kewe e majju fa in kuntum barina muttaqina muslimin fa salati on diggono be Allah fa salati on hubbe Allah fa salati on mu'ino be hakkuri yimbe fa inna kasratal halfi billahi darbun min al-jarah alayhi ono heewde huno yeere ya Allah yo dun noone jeyaa yo suuji Allah dun noone ko ndoomo ara suusi Allah hulta janno kala golle mo golla ta bodu ta ya bolu golle pati la fuda keewro wona ko non ci tawai wona wo wi gadu woni maana ma ino joomiraara ka wi so on gondi keno faddo wadde on wadde gondi don ko ono so on kuni ke pari ko haddo wal ko kuni ron dira warta ko so tanka dum majja ngade dum itto no ka faamo Allahu sami'un landu wonnano ko gondo don ko Sani hadin kun andu dum an yaji mo ba lana nana halaka kala ka kuni da ka lana na andi anni ma ku kuni da mu la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum lano nangirta on Allahu minan betan berel hala imbereli mana hala ji ko gole kuyde ngirati afami na wondore zerala nge ara hun ko ma ani purjetal afami jom dar wi nangirta wondu fi fi aymani ku yakuna ya jumur jonno hodu woni allahu taf kullu sajidin mudrahin min al kalam kala ko saamata ko samminte hala ka nangataaki hala tippe ke samminte ka yar tippe ha di fu wala hala gaaja to enta ha faami e ka woni kono wetno lahu ka wete lahu be denno lahu o ka dun ka ni kala ko yappete hala ko nangata dum ga ni ba fayo nani jumu hala nangata ko wete lahu te jonno to amraru gi nangi fayi bi lahu fi ayman walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum kono ma wa nangiro ono yimbe ko berde modon anni ko berde ma golle anniya wa alayhi salam dunga ana nangiri ngoni da tay berne de do na ni ya dum ka jomiraru wi ana nangira dum yimbe be wallahu la ghafurun majafu todo lahu wal yamin halimu mumuyo wadum wa yauna ta nangude afami gondi do faysalati na anni anam jori tambi laqul yami kullu sajilin mudrahim min al-kalam wa la yu'tadu bihi satajihun tuni hala merna ayistaje wa huwa alladhi yuridu afami uri hala ka anwara la an rawiyati wa fikrin tawe wana mi jade wana tasikitare ko hala jangangar rewi don ton wallahu fil yamin huwa alladhi la aghada ma'ahu mana fimre berle walahi awoni ke kona bi fi berle ma fi bari ka gawli la gaji di goyo no kongol bi o joni la wallahi bala wallahi ala sabgi lisani min ghairi qasdi wa niyyati wa bihi qala shafi'i edo on so neddo wi jom neddo yaw yala joho wale parfar na la wallahi ya ey wallahi madandu tawe dengal ma sobbiti so ngoli da kuni da a aniya hi ele dana ma dum huno yere woni ko ngadata bocito woni ko ma tan himbe wowbe dum wona ngoji afaami jeno uwete la ko dimi jeno dum un jonga na ngesama dum ko shafa iwi ويؤجده ما روي عن عائشة أنا فابو مكاسن كان قصافي يكون المكون كفي الله ينين ميري عائشة حديث وريه مكو كان قنين ميري عائشة كفي أوتي يونكو كان قو إمام الصافي أفامي محالف سبي كان قو يائي ميري عائشة مبي أنا بيتنو لغو هو قول الرجل في يمينه كلا والله وبلا والله كلا والله وبلا والله دوني tayum habal dum ne dala har mun tan jam wallahi wanan na goda haro mbiya wallahi non tawe afibaaki hono wono yere e lay bernde ma e do bangal goddum e dum woni ko kanko neena meere aisha to wi warawahu anha ay tawama afami do wuti maslan ko kanju woni ko abu hanifa ta wi do lawol mudum woni ko aisha to wi ko dum woni mazhabu shafi'i yo wi do majju wala kaffara fihi kaffara wala idun wala isma alayhi indahu nuku zunubudu wala imako badu nungo nuku mako kanko abu hanifa ala malikum filu muwadda kanko malikum mahali ilay dewtan mako muwadda muwi ahasanu ma sami'tu fi zalik uburi nardule ko nammi e bangal ko wete lagu wul yamin anna allahwa حلف الإنسان على شيء على الشيء يتيقن أنه كذا ثم يوجد بخلافه فلا كفر فيه قال مالك موي كانكا كما ناني صفات بانغال لغو اليمين ندو هونو ادو هوند دم هونو سولي اوما ينانا دون كانجي ني وني دو شغال ماجي دون تاوري دو لوت ديري هونو نمو هوي سمانا حالا مكو كا كانكو مالك kanye hala abu hanifa ka abu hanifa ka no warjini fufuru kambe woni ella gor bi dum woni woni fala kafara fi kafara wala pagara mo wi wallazi yahlifu ala shay'i wa huwa ya'lamu annahu fihi annahu fihi asimun kazibun aw fami li yurdi bihi adam wa ya'tazilu ma ya'tazilu mahruqa أو يقرأ به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة وإنما الكفارة على من حلف أن لا يفعل الشيء المباح له ففعله كم كو مالك مبي كن ييري لا تين نتلهون ويدوهون وهو يعلم كيوم عندي أنه فيه آثم كاذب ekko ko andi hagiga e lehu hono yetno huno yerande mo haari jonde yomo gaddo hen sunub mo peldodu mo muro tam mo fena mo wondo e do fena amma andi hagiga dum wona gonga yurum fena mo huno e dum maji ko sabi li yurdi bi adam famo yarina dum ne goddo e joni so mo huno ni joomu fu jaba mo huno no joomu tayo mo andi dum hunto ne mo fena ay waya'tazirul makhluqa na famu ngamtino e dow ko taga wonko wifa wada e makko mo ngamtino no dum huno tawe ko huno ko fina ngamtino no wana mana min ngata mo ujo ro dum afami e dow maju wala mo wada dum ujuma mo huno tawe ujuru wala ron aw yaqla bihi malan na mo huno kuriyar makko le famo heba jawti taccere jawti tay mo murido dum o ma andi hadiga jawndi mo huni do murundi wala do kango mari moy moy fa hada azam min an takuna fihi kafra moy hono ogol o ka og zunum mun buri mawrud zunum mun mawni burde kafara hal mu halay sab kafara ko tawde te kafara ndi isu da kafara fu zunubu tim kanjum su kafara isa da zunubu maji ay kanjum iru mawn e tawede kafara no wadni li wa innamal kafaratu ala man halafa alla yaf'ala shay'a al mubah lahu fa fa'ala ay aw an yaf'alahu thumma la yaf'aluhu mawana warsa go elay mana huna yere itetere kafara de neddo huno e dow hunde daga nile mo waddi nana hunta ko ya wallahi mi jere ta so be wona dun hunde daga nilu mo le waddi so mum mo wadan so mum accu mo huno mo yemo warsa caggal majju mo wadan sene do hunima ya wallahi na jinu hande wallahi na wujju wallahi na waro ne dun de hun yer yottin ta hin jonna yela kafar wonna yela wallahi dun ko lur sabi daga no himo wara dun ko sabi mo huno jodi na mo wadudum kawne makara dum e maliki wi ko huno yer itten ten kafara ge ko kulida awarata ko idun daga ni ma kulida awarata ru caga no jum gadda gadda suwon ko itten ten kafara na kunda a wada sa hune dagi ne de na kuni da wada hune dagi ne a wada shi eh ko wai heru mu wadi misal ni su an ya lifa Allah ya bi asawbahu bi asharati darahim su mai bi hu bi zani maslan ko wai hono wili kunoro minka ka ka sai o wute o bajango abadami shaq bi shotata matamaji sap ay ko sara ko neddo woni ge joni telephone mu wi kay wono ri ma Allah o telephone mu yeeta o wina sap sana buro do na sana jasir ko hanni wadde fulano nan tagano jumo yeeyo kontere ron ko wi moy ma wada ko ko wi watta mu yeeyo do sap di jati kuma isan kafa so wi isan kafa aw ya alif na mu huno da yajri banna gulamu wala na fi sukumakum wondo summa la yajri bu shagar majbu fi ta'u du kafana re mana wa fa'idatu khilafi de alladhi bayna shafi'i wa abi hanifa fi laghwi al-yamin mana fayda lura ngal de gongal hakule amman shafi'i abu hanifa sabi abu hanifa ka yamari ngondi e lawo anna shafi'i kanko shafi'i la yujibu al-kaffarata fi qawli ar-rajuli la wallahi wa bala wallahi kanko mo warata kafara e do kongol gorko kalana da hala so wi bala ey no hala ka wuri wallahi na wi hala ni warano wallahi tawe mo kaldu dun tan e lay dengal mako yari mo fibaayi dun e lay berne mako yudum wona wona afan kanko mo wajin binta wayujibuha fima iza halafa ala shay ala shay ya'taqidu annahu kana ismun afami anna kana samma bi summa bana annahu lam yakun kanko abu hani kanko shafi'i kanko omo wadana kafar on jido hunde so yenana dun dedo hunde woni don mo wondi e do kanju wondo dun yaadun tawa kafar tawa dun wana kanju kanko moy kafara wondo wala kanko hala aisha ta wika la wallahi wa bala wallahi dun kafara wala kono hala maliki ka kanya abu hanifa ka moy ka ka kafara wa hili huna yare ko dun wala fani kanko do ni masa ko nok jonin wa mazhabu shafi'i huwa qawlu aisha dun ko ngul aisha والشعبي كي إمام الشعبي لدنبي وإكرمة دنبي وماذا بأدنها أبي هنفة دون الله ولا أبي هنفة هو قول ابن أباس كان قول ابن أباس دون والحسن البصري دنبي ومجاشد دنبي والنخعي دنبي والزهري دنبي وسليمان بن يسار دنبي وقصادة دنبي ومكهول دنبي بيكافوف بيمور بابي علماء المجلة بيفون جادي يند afami abu hanifa tawere wonwo be hanke ci abu hanifa abu ibn abbas yi ko aisha tay ko non ko mo yi ko be duddu nji nana do fu kawru so tawamani ayi hunu na nandi mama e hunde a huni ka wi dum kayre ya wa tawam to takaffar wona yi jonno so tawama ra ha ra ha la hi wallahi bala wallahi wa kalla wallahi wallahi wala nu wayna wallahi nu wala wallahi nu way du yewu mu ndi kafara wa ra kay kafara wala yi ayi lawi awti mana lagu innahu yaminu fi ghadab mana malihen kanyum kontrer e ko mabbe ko malihen kontrer e ko malihi ka sawi kalla wallahi wa bala wallahi kafara won ne so won ko choyni da chukuda dum wule ne hakika no e girada tanyorda e gitana anka dum kanjum ngoli da dum tawaya ka honno wurni امیدو کفر ورا مانا کون تویرتن تو بنجاری لو ایوه شافعی یادی کشه ووی بی مانا لگو بیده اینه الیمین فی الغدد امیدو که وانا ری ده تکر تکاتا فانجال تا جتا ایدا کومن ده دیگه نگو آلو دا شکر مجون اوبا گران جواد دا نکشت دا جفا وونی نوم نانین ده گونا دا ساوی دا لیرن ده embinde wodo nangata wo yide non waji la huwa ma yaga usahwan min ghayri qasdin albatta wo yide wodo nangata jere yegitid ayegiti fangunda dunga rendi watta fe dunga mana du won kongul modi baabe do bangal hono wetno hono wetno wono mana rayu mabbe di fulke yim modi babbe yaabe do majju ye non no do yete asara wono makko do wondi taw mo finni na wo seri do bi e finni o do ni kada bo wono ngon mina do jongo do be bi o kada bo wono wo wi be do nangata ko wo wi do nangi shafa yi yaru nangata ko mari ke wona dum wo be do bi do yoni do lako ni jamino o kundo fi gadadin do wari tikere bi metta mawdo metta sawiya le bo woni sono lu ciergal tono yalla ciergal e do tikere ana nangena nangata do na lura san do na lura ko selli ka ciergal ka ha mo nangata ko ka ha men jeggiti do en ko ndi o ciergal sa tawi ana a yalti sawiya ale met era ciagal mo nange na era nangata o wi be ngal nange o wi be ngal nangata yi se mo wala hakile makko o woni jondo way hono mo ka ha mo heddora ci hakile tikkel de yaaje hakile makko o wi be mo nange o nange sabe tikkere tanka na mo ton ko gaso mo tikku sama hal dun tikkere de yir sir ma mana kanjo budu ko ngol tuga ngol nangire dum da ko ngam yana ka ha wadu joni so tawi o mo diwta wakkatuji wakkatuji ngarta makko warta ko tuji mo hala geete na warta ha irno so mo seri al hali ne mo hala geete de sharga ngalan nangi jonno jonno sangaji ndedo ir fuk yema ko rewo nangata ni wo joni on tan cheero debbo mudo taw kanyum tan debbo wi seeni debbo seeda ala dorala dum ne ngam on cheero dal men wa ayo ngal cheero gal ko debbo wi ko haala ni do ko ayo ni seeni debbo ma mi jomu seeni debbo mun yana ko selli de o wi ko seeni tan taw on seeda fo ala kanyum tan debbo wi seeni debbo bon dum bi mi apre eh non tan jomu wiir ge eh da ko ci ngal est ce oron ngolon segol ngol jaata man ngol jaata ci in yo hodun tafon ci hodun kewi taw debbo yeddu wona na kanko yeddi debbo bu toka to halte do yewetenu kanko beta mi seri mi sherar debbo ya seri ga enen tan dido kay goto wala do seri na ta ya so dibiya wa ki so ki fi ngala hanga nga ya pa mu wa har gay wa rabay wa har gay ko mo seri ko hodu hodu ya wana yalti bowal de kanko debbo o dabo landi kanko debbo o hodu so da ngari accord ci bi baddu kanko debbo do baddu ngal landa ki baddu o mi ka ko bi ciagal ko mo seri ko bi baddu ka gila be mo seraari no ciagal ko mo seri ko hodun kewi hakun mako debbo lural wadi do nana kawra lural bo wadani lural bo wadani lural wadani kal sherdo de so lural wadani ne homo yetu dif mi nyami maro ara don bi mi nyami maro ara do ayada ko me dunne hoto yetete dun ko galla di wala yalla sala na sala ko gal selim la eh wala jolo namni jolo ko ngal jaatu tay go yen wala tay di yen ko dum won ko en cergal garu ngal yelan jaade ko hatta gal jaade ko dum riwti gal hatta gal jaade gal so debbo wi a seraa wala debbo wi a seri kay ya kam mo wi mi seraa Jepo ya seri kaya enan tadi doya Allah pun tatap bimende cerita kan Kanko mo yi misera arma je Jonka do kiri di ngun Do jeru se yelo kongol mak Do un ha, do jaz ni nimbir Pana do un ha, do landa suma mi jil nangin Do jiru cakar ko cerita ngal huwe Yelo no cerita ngal huwe Wan ho ho dun ho dun kiri Do dun kuya Halama, halama an halan to warima Wana god halana ma kuy Ko yelta te unku ma ko yewa mi do yara e bi miro lanno mar dari ngiwi cagal ku sira to ko non tan hal ni a seri de buma antene murum a seri dum ser ara hin wala jodi dal don dogal hono wer hono ser dal o ni kambi ko dogal o ga ser do woni ko kanga mo kam wal ser wala ka hata de wal yerde no jonga a wadari ko jamira da e kama ser wala hata de wal yerde de jonga a wadari ko jamira da e jonno so o jeddundiri jonga yewete homo kongol mun nangi c'est ça homo kongol mun nangi o wi mo seri kanko mo wuli moy mo sera na dum buri hewde luga nga ya debbo wadu sere moy wala sere min tayya makko ne mo sera daga kor ko onno de ye mo wi ya seri mo wonon tan gorko wono sera so woni jabi wona ga sera so tayi mo woni ga ngonga Allah na an so woni ga fenaade Allah na so dum fenaade jeero tan woni do dan nangam la gara yo ina kay tidi daga so woni gara jay lawon woni taw kanan so woni mo shara tan tin dina da mon do so tawi senane kay dina kay senane dan na sa ko harmi no me ashi ban tade wa ashi ban ni so ko jori gron fa e dama ko tinni ana mo witi dan no so mo nim siti tagal mo ja wer ma mo seri ta jorga hay mo warti so wadi non gila gira e do ana heddi ngal hisere ngal goho debbo mako warta jumno gila e dama ko timmaani mo wi ah darma mi siri no kaka jonno mi warti mo fenni hoore mako mo wi no ko wona debbo gondi jur cagal go tan wadi jota warta jumno warta jumno gorko o para por raja iya warta o do raja iya moy mo seri mo senare debbo debbo kan yeddari mo jonne homo horo seru gol ara yida ngadda seri ji ngarna ndarna seri ji dohim sake do yitta tawana wetna mo tono su tawama jangal ma bi ni tawa ne ma seri ji ranno der seri ji hatar no yende no hatar no yende yono ke me fandino hune yere hono hunorke hune yere fibata ko yata ke de wondor sona tawe ngondor da Allah wa asma'ihi inda Allah de wa sifatihi sifati mako kan ko Allah e tafi wondorte ay ngondor da Allah na ngondor da sifati mako na ngondor da inde mako wadarade Allah woni hono sawi wallazi nafsi bi yadi wallazi a'budu mi hudorima mo wonka woni jungo ma inda ron Allah no wa mo wonka ma woni jungo mun wona inda Allah no yemi sif na min kam wondo ke mande wami tay jamana de islam Allah ngono la wondo ma de woni wodo buyo wono da sifa Allah naw zaliko na ko nande de ay na dum joni du yo wono rade Allah e bangal ere andi Allah tam fayso mo indari inne ne du yo wono rade Allah fayso mo indari ne sa yo wono mo de wata mi de andi Allah ne sa wono li kimo wonki ma wone jungu mi rande wonki ma wone jungu Allah ne mu mo tawan ne mu ma fayso wi ay wallahi a wi ar sifaji Allah di ko wono gudura te wono sifaji di fayso wi ar dum wono de ana kabiru sallallahu alaihi wasallam wa wadara wallahi nafsi bi yadi wadara bi sallam kasen on way wadara bi asma'i inda Allah wa huwa nabiyyu wallahi wallahi inda Allah nawu ya warrahim nawu ya warrahman dum fa inda Allah wal muhaimin wadara ko yelli shi da ko ne pitali nana dum ko wona na hono wetno wonora de sifa mako don wa izzatillahi wonori mo ngo Allah wa qudrati wonori baawde Allah ay wa azmati wa nahi dum fuso ne don wonori dum ta ay anda kuno yernde ka de woni kuno yer jongal fa yewe de mo wes non de hoto dum woni berde mako e wona hala ka warji de dum woni ndako we yamini na na yala dum wonan ko nangete aya de woni kuno dum kuno te dum ko kafara wona sey mum keben fa andino la yujuzu al halifu bi ghayri llah daga ta ko nedo huno ko na amma dum den ne ala islam fo ko kuno ra de ko na ala daga ta la yujuz na na la yujuz ana zunubu ray jonno zunubu majju o hoto yotto to yalla dum haram na yalla dum shirku na yalla dum makruh don do mori babbe li ciete yalla na wanya kunor da ko wana Allah ko do bakkat walahi nana harmi kunor da ko wana Allah sa hunuri ko wana Allah shirku billahi woni a adon no zunubu woni na yalla shirku billahi sa woni ko wana Allah woni mushrik sina ngarta e aslama ko manadi halay tati woni ko mori babbe jogi jonno kambe tawhidi an koobe ka fu sawana gulatu embe azu nabi wal jamaaka kayin ka ana nangi ye do sa ta manu na do wodri mu ko wana Allah do wattam ke fir surtulasi pero shirku de ko no shirku asghar sabi hadith nabi sallallahu alaihi wasallam indi do shirku wa man harafa bi ghayri llah fad ashraka tendo haditha wi jono asraka do o be fu be pamri shirku bete da shirku asghar sab shirku ahlu sunnati wal jamaa fechi fechi di shirku mawda shirku pa da na ngadi wo do rade ko na Allah da shirku pa maro mana shirku pa maro jogi zunu bu maharmi e ono nu do wiri arriya bu yengo shirku pa maro ko na harmi mana kalam de biya shirku pa maro كبير من الكبائر يزنوب او ماورا كو جازنوب اي مو كزنا كو اي هنو نغوي كو اي هنو يرد دور اي كو اي هنو وجو دي هن كنا لي هنو زنوب اي مو دي دو شركو پمروي يوتا ياجي فاورا جومون شركو مورا يلتي اسلام اكو كنا جدي سنوب دن دو اهل السنة والجماعة جوجي ووي بدنو ونعتم قل سيالاري نوكو اهل السنة والجماعة تاويسا ودنو تنو نرد اي هنو كو انو ونعي انانده kuna wala hin zunub angol ko ngol ka tabitare en ko ahlus sunnah wal jamaa wala to to ara reno e zunubu de sa hono ri ko wana Allah de tawe a anda hono rabe ko wana Allah ana har me dar nan ci kuno rabe ko wana Allah hono ka teddule ma ko hono jinnaabe ma ko hono sheikhube ma wayu nda sallallahu alaihi wasallam kulorade dun no teddirema anka anda inu jeyokal anka miri nunga dum hunu yeraka mawde jeete majjisa kulu ri dum tan fo ngona golludo mo anda dun wonu mo hunu ri hedun mo andinam musali dun hono ko bocitori mo fami ko andugo dun dun wala no kana majji hen Umar bin Khattab Umar bin Khattabi kanko nyala sallallahu alaihi wasallam yebe ja womi dum orgal tabu kadi kanko sallallahu alaihi wasallam kanko buri hewde sabu yaade sahabaabe ko kanko hetta ciagal ko sogambe e tayu wattu abu wara warde kanko sallallahu alaihi wasallam munani Umar ko marne togdo kongul sana faysana gaajo golo ka banna munani Umar no wondoro baamudo e kuno rike baabiraabe eh da wa hewti Umar tayi on wadi kanko sallallahu alaihi wasallam tayi Umar ani huno baamu baga rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum allah ana hada on kuno radon baabiraani faman kana halifan falyahlifu billahi aw yasmut makara kuno tore huno allah na de e wasu hunati ana yi holli sa huno ta ko allah tan pari huno de godun huno tan kun jom du yeltinar Umaru aslama ko wattu sa Umar andal kono wurtaake mana enen nambe be fa gota mere ay ko sorom fa gota mere pa di hunoro ko na al ele ko ngol ngol nular wi man kana halifan fal yahlif billahi wal yasum samde hala la ka riwtu de kala ko hunor se ko na allah wana dun nulado wana dun nulabe wana dun annabaabe wana dun wadde ngol kongol an yaltiri kala ko hunor te ko wana allah kala ko hunor toro hunor allah na deja mo yari kala ko hunor toro hunor allah na hunor nulado o na hunor allah na hunor jinnabe mu na hunor allah na hunor tam annabaabe na malaikaaji kama sallallahu alaihi wasallam na mari be hen mo man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut ya kala ko soodo yo hunura inde allah na yedi don ko alu sunnati wal jamaa bi hunura ko wana allah daga ta o joni qur'an kayne hunura de dun dun do be jette be jeddo dir do won wi be ko qur'an do hunurta ke aweta barke qur'ana aweta hunuri qur'an alu sunnati wal jamaa ya wa hunura de qur'an fa qur'an ya sifa allah yo do hala allah Qur'an to Allah to woni wana ga men ga woni ngano huno raade Qur'an ka ko buri sellude e lay ko be lutundir ko huno raade Qur'an ka bina ga gol min buri sellinde Allah aalam huno raade Qur'an an tago hono kuno hono sa kuno rido Allah ni hono kuno rido Allah wajjoni ko mi enen heewi e men laawi suufi di di mawni e men kanji tawden don la soufey di ne sa honori he nulado ni burda halde gonga burda tinade hun yere ma fa la to gonga para por honorade allah un tawden do e ngat a honorta allah honorta sheikhu jom wayo gabe ka ana kunoro allah tanane bay wiide allah tay tanane tay du dem dinar go hul binar ka so be kudori allah ko nuri sheikhu be mabbe be tay du senale fu du wada be jeni dunka be kulan sanne sanne sanne sanne burde so be kulori ma allah kuma ta kun denno denno du watta kala be kuli ga sey gu mbaram hunde ay mbaram hunde ni mo bar ci afana ay du yo burde de sey ko burde du bunuri du allah ya shirku billah yo bunu du allah tawe sey ko ma o burda hulde hunorade fenane e do allah du yo majjere maule joomu ana andi sheikhu mudu o bana allah o ma andi allah ya allah sheikhu makko ana allah mo rentini sheikhu makko allah ko yana il faut ke famen don dina tan to sari ar neddo ar nyam wi hari hari sari ya yi sheikhu jodo kay no kanga ko joni war nyam war wadda yi daddu woni ke mo joni yo mo yi sheikhu sari ya yi sheikhu no ar mo jodo ko dun kam war yi to cheer ko nafa on ha ka tafun ide sekan wa ide ide sekan wana ide am ide sekan wana na dal gen ide sekan wana yid mula ko ide sekan na fas ay ko wana por ka to sawiyama wi wallahi so dum tanana hulta wiide wallahi kono so dum tanande a hun su sawiide a hun ri ga wonde ke sheikh mana dum jidden yidde dum woni ko jidden pay jama o faama dum wana lawol di e lawol sheidat adaw para por ko nura sallallahu alaihi wasallam wi a hun orta ko sarama ele bangal sayya ele andi sara buri sheku tedduti kala tedinde sheku e do sara mudun wono be minen be sara wono be jinna jomu yo majjube jeeda ne majjube saben ke bari faydo nasfi fay goj tawe hakke che sheku mara ma buri hakke jinna ma ke bar nasfi qur'ana ke bar nasfi hadis enaka ko andude ene tartibu haqqeji di haqqeji tati woni dowma mana jimu di dowma haqqe Allah subhanahu wa ta'ala haqqe mako kanko rasul sallallahu alaihi wasallam yana babbe kanyi haqqe jinnat dinga ana fawqa diana dowma wiya ka mo bo wala hakki mo bar jogi hakki kawto da ko jangina ma ko kawto da du e gikku mo ana yamir ma majja sabi so mo bo do ta se pala pen gara ko ro weta ke so ta ma kanko e jinnaro ma da be kubbe peggu ndiri do e hakki tawe kanko buri jinnaro hakki du yata jinnaro buri hakki sabere fu ani jinnaro haje mudo bur haje sheikh sheikhul yama mauni yama ware ma wori kay woni sababu garol ma da adu kayun deri dun ye gede mara le fay huda wa ba fay goto andama sheikh kan yama ta ya laati ga kal hali mona la na rawawi te no yi dar wawi unu dar wawi ba dun fu dun yo dun yang andi di hakki bisa yi rana ni galda ka san hakke sheku buki to to do hakke mo bodo do dun yalta hakke sheku buki to to do hakke mo bodo parce que enere ci anda hakku sheku mo arabe ka weli bi sheikhi fu mana jangino kam jangino ngam jangino be sheikh warma jong andal jangino be wi'a dum sheikh fa se jangina mara wa nodi dum sheikh sabi jangini hono ma kono ne dama janginta ma sey sey anni yukini suudu muru dara warata ala fitel do ala ala lono dum tan afami fay hure nafirta ma bangal andal sala funtu de badal yemi duwente mi yopitete mo wi nangama sala yopita jomu yoppa jinna e muru wala bazo e ma ala tewon dum barkete e yoppito barke o hebete nara sallallahu alaihi wasallam wi al jannatu taata aqdamil ummahati al janna woni e tette e dey tette jinnaro ma dey tette re jinnaro ma do al janna ma woni mana bunu tette re mako so wonu fi mo yaada na mo biya al jinnaro asumre ya kala do wi fama golla fa teperle mus ndiyama accumira golla don yaro sallallahu alaihi wasallam buunu teperle ta an so ya riyen ci tay ala goddo ma buunu teperle ta an jene non est ce que yaro sallallahu alaihi wasallam wi non cheikh ya ne enen cheikh buunu ken tepere mun kala jokku be cheikha ko cheikh be buunu ta tepere mudum be joppa tepere jinnaro o wula taw ngara duube didi duube tati duube sappo duube nay sappo e joyi tawi a yaari jinna tas anda ko wuuri anda ko gollata ara ɗo ara wiya yoppitaka taf a tewti hunde ɗo a heɓata hunde nde wala ɗon sak a yoppi hunde nde to woni so joomiraɗo wii ele konngol gonduɗa salam yettini en ali jenne ɗo o woni e homo barke heɓete ton so tawaga ali jenne o woni aljenne o wala ɗon barke o heɓete to il faut gartine ɗum haqqille affaire jinnaɓe nde par jeggitende de saaraɓe ko jeta ko e poje luurde dow mbi ara saɗa yiiɗi Allah aɗa yiiɗi nelaɗo Allah aɗa yiiɗi alijanne moƴƴo saaraɓe ma ɗum woni ko laaɗo yami ɗon ko ndulaɗo yami ɓaw woni porte du alijanne ɗo woni porte alijanne e laaɗo faamu en laaɗo hokku e haqqille moƴƴo alman shafii ma haali konngol so ni yetta sitiɗingol wallahi na tawgol ngoka moy neɗɗo laata ko suufi a bara beete nde kiikiɗe wara sona tawe joomuwoni ahmad sona tawe woni ɗaawi moy so a naati e laawol suufi a beete kiikiɗe tawataamara heddide haqqille so a ɗaawi ɓe ɗaayinete sur place e ittanma e allah ɓe ngaɗa e hoore ma ɓe wona ɗaawi allah taguma allah arsinginanma kono ɓe kolle kamɓe ɓuri e maɗa hono wiyeteno daraja kamɓe ɓuri e maɗa loi par rapport fayi allah par rapport nuraa sallallahu alayhi wa sallam sayi kamɓe ka il faut jokku kala koɓe jamiri koɓe goɗɗiti wona ara ɓadiɓe wona ara woɗɗiti ɗum allah jeyi mais ɓe yitta ɗum to allah to ɓe gaɗa ɗum ɗon naɓeɗo ana shafe ni wuri mai ne da ba ta ku su je ga bara bede so ki gira ta mata wani wada yi da zo ta mu wani ahmad sana ta ya da zama da shi dan no da si yama la bi sufiya din ji din hande dik diga bone meho diga par entre adna sa tabin da yin sufiyan ko bai ran da yin be be ka ne da yalar ne fa adun hay hadde mai adna fu njoppa be ngaddan ngadde ta tarabiya ta wadde mana hokke wirdu yi pete a hewo e hala hokke julde e buure fu e ta e jande yalar kipuma me fay ngol law ngol ma jana ngol ngol e be kala andal a jangoita la yusufi di gida adam faane di gida ta almudi jango yono di gata ta di gata ta jano so nifi wori kango imamul ghazali ana le dewta ma ko wetere ihya ulun ma ma jangi e se ko ma ko goto tarabiya nana nehi fa on naywisan wiwa bojon wa mana hono nayi sane da sahabi da nafa ma ko tin sai kanko hono no ghazali de ba ma ko mai sa acci do jawt mo wodi do min ni ko gor ba mo mai to e wasidu fe o de sie kujo sufi en ke anadon de gido ma ko kanko baba o mo wasi o ye bibbe ma ko be e yo mo wodi be sufi en ke sufi ko mo jube tori mo yi yo on wadu depasi e Muhammadu Ghazali kanye miyu o e lay sufiyan kagan on dem mayno on banta sugabe be jawdi wadi financement jawle ma ko jawli ti financement dari e a gollo ita jabbo ita watta fay hu ga wajwa nyamun financement o gas mo jori ko ba mo atuno ko tin ora ani mimi ne do wana jeng jawu gollo tay warta fay mo kipiru do tay wiru yaka sabata hut joni je heto madrasa daran madrasa je heto mo jere je nangara so nyaan du je nangar de to wonande jangol je heto tawe fa ke bon ton nafa ga o nafa ta on to wana fa jang dum mo wasi mo je heto lin nafakati la li dars jahanto wonde yalla oron keba ko nyaamonto ande don ton tay no nyaandu bari fu oron keba kanka sen johum faabi tor don dum yele tarbiya modo lali dars wana dars dun ce ko musu ko wasi kanko Muhammadu Ghazali mo yeyto wonna mi yeyto afay moy jonno moy mi yeyto e to darfete a suka yetiraga nanangana darse kuna ci ko darse we bi andar fa wali fi dewu kono lawol mako ngol ko do suufi walde ko wol jawto wol fay wol jaraa suufi do tam hala ju mo hala suufi sa nani di kalimatul kufur mo hal tay o je jango to o je gi tawhid ni fay goto ya dare musna kanko kanko o je ya le fe nyimbe mawnimbe wada to mujuji ya adna wala kanko se jiru de ko no mo je mawnimbe do sal wada to mujuji je no fay hande sa yi sufi yanko be jangata sa ye se ko be be ni be janginta kan wala be janga baba wonan do se ko jama jokata no bidde goto sulkel jodo do tawende wonno do e jokolla ko muudu e cakatagal mu de jangay ani te dine tan bi sheikh le sew yuri wari jeene do tawe yari dalay dalate ngano un jori hodo mo woni sheikh kujuma dabor mo janginaare ma yalla hodo mo sheikh kujuma parapor hodo parapor tarbiya tarbiya no so buraro to hebe seno tarbiya to hadis to hebete nila la kay yeta wandu yurdu dun julu wandu wodi sun la la hani en tarbiya fa la bin tarbiya yure qur'an wa hayari sa jangi mo ma afami ma huldi ma la ta hejino jikku modde wala ke be te tagal ko qur'an ari ko jukku moja wala do hemi de cagal ko hadis nura sallallahu alaihi wasallam ko ti pongas ni no haji ay wala raade sheikh mudun haram su jama o fama ko sheikh ju o woni fuf ngoppa allah kuno roda sheikh ju ha ko na haram jabu dey do harmi alhamdulillah ido harmi haji cari ido harmi alhamdulillah ido harmi haji so sari ke jokkude e dum harbe ko kanyu sari jokkude ko ko Allah harmine mu kanko sari accude ko nura da harmine mu kanko sari accude ko Allah harmine mu kana ka haa dum baawre ani nura sallallahu alaihi wasallam الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ويل الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر تربص المبتدا مؤخر للذين أقلوا والخبر مقدم يورين تربص أربعة أشهر فداك تبر تربص ونفداك رواجن من يولون ناو نوب من نساجه يروب من وروب يكو ناو تروب من يبنغر يبود يبود يابود ويتئيلا wala debbo mudum mi yaba tam tambinem la andu rewbe mbaba sawrade dum e do dum mbaba munire do dum ngolo da biya ayaba tam hakke lebbi di kala lebbi nay ko dum ngadi laarum tambinem e mana irun dogo arwaye wadde lebbi nay di jomiraa do hokki dum سبي والإيلاء في عرف الشرع إيلاء إليك أسري عندي وسري عندي ستدوية إيلاء هو اليمين على ترك الوئي دون هنا دو أجل يعمل دبوم هناك بيامتا كما إذا قال والله لا أجامعك سوي والله من مريان تتعلم ولا أباجئك والله من mi watta dirta e ma husere do husere husere na sa le husere na do nana mura ni awla o garri bu gana min batta ta ko tas bal balal yalla de na dum fu yo kan jun ko fu ona jiya ye e wi de yo ta ko la na bu na abbas ko ibn abbas mu wi كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تؤديه حلف لا يقربها سنة ومن حلف لا يقربها السنة وفي كوك ابن أباس من جاهلا كاغل نورنا يبدو مجون فإن الله صلى الله عليه وسلم نليد فدى أسلام أكبرنا latima so taama neddo yamiri debbo mudum wadana dum huune debbo sari ke wadde andarni mo wada huune sari ke wadde mo hunoto mo yottata ko hitaade na duubi din na fay duubi tati ko ngal hanka sen debbo ani juudi fayata wa machado لا أيمن ولا ذات بعدي فور جندو ما وانا ديو وانا جوغي دو كوركو أيو من اندرا شيمير فور جندو ما وانا شيمير تاي ما وانا ما وانا كوركو ما وانا كاسن طما سبي مو يوتتا اي ني دو مورو فلما كان الاسلام دي اسلاما كو ورنو جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر. كان ودن دون الإسلام ينبه لبناء بين ثارو. كان به كاري دوبي جل دوبي تجي. قلت الرمود المونة دبوسات. jowra rabbi hi waddu lebina to lebina di timmi imma ngartay mok imma chera goda bamu lebina di benata wa anzala hadhi aya wa jippina wa aya lil ladina yuluna min nisaihim tarabbu fi arba'ati ashhur wa alaykum assalam imam tariba ay jonin ni dum wadi jonka ay jonka dum lati e dele chondra do wi so tawama gorko wi ni debbo mum jonin yo ana dagonomo kanko gorko gaddo ila o kanko debbo worbe hunibe ngadata non rew hunibe ngortata ko rewbe mudum ana dagono be mbasa yotta debbo o pour rende hun yerale arba ta suf ka in fa u so tawi be ngarti kambe worbe be ko arba ta suf o hibbi tan be ngarti rewbe be fa inna allah ghafurur rahim la la jafu torabe jurmu torabe ko be tantini debbo o lebbi nay hebata do waye wadde ay yidde eh waye wadde moy donna hala hehe wer sana masa ala gan pori joy ko ngon non ko komi tasil men di tadi furu nanda fu e do to paade en gara joni julde insha Allah e fa hay so to baka won don ra hande ka importance wayin azamu talaga soni be pelisi chergal yomo weta on kanko ka mo yottata ko ande yomo wodo ko yotta ko ande e lay berna mako ciergal mo anni yuridun fa inna allah sami'un la no ala nana ko ha gabo alimun ande ko yanni ma wal mudallagatu shera be rewbe yata rabbas na bi anfusihin na kambe do yebe pada e be kedo mana e be do mana ko he mabbe bame sarasaka uruin mana uruuji tati hodo woni guru wana lura be mbi haydaka woni guru be mbi labangal be mbi hayla o be se garo be mbi labangal be se tar e ti lura ngal ana mawni dunde lura ngal an mawni ngal yi fa yi hadisa ibn dal sallallahu alaihi wasallam hadisi kala hala qaru ru'u wa hadisa tabe bi dun ko ko hayl ay wa hadisa kala hala ru'u fa ri dun ko labal mana bu we der luga arab ya adadar to dum mure are ali kongul ya to ni jogi adadar ili mani na dun ili mani na kontrel majju to sabi so wo yoga jara hal sa sana wi e ko dum muyo da sabi mani dun ili mani na dun mana sinan masal agar ujori yo adada dan wawi e tede e mana laban wawi e tede e mana la kono jomiraɗo wi yo mo heɗo kanko debbo o caggal komo seera yo mo faɗu tafon atimo resede fa ru'i tati ɗi yittini kono ene no ko ɓurɗen gollirde e ɓuuɗi laaɓe ɗe ɓurɗen nanguti o ɓuri jiccude e ley ele yene ka ko famude Allahu a'lam mana so mo seeri on rani ana yamira dalligu hunna li iddatihin cero o debbo fu yo ser mo e labal taf pati ceram tay o mo hay do ma tay o mo labal o mo labal du wana hono mo labi tan ara yotto mo tan yotto na ngendo wotere mbira mbiya da tawiya mbiya seeri mo nono no laba ngal njotti da mo mudu ngala serata mo ngal laabal ngal mo laabi joni iwde hayla awan ko jottoɗam nden ɗo cerdal ngal waɗete somo seerama ɗon ngal laabal kam o hiisoto ko limtoto mo hayla somo hayli mo laabo yi kasi wona heɓi laabi ɗiɗi mo hayro mo laabo yetoto ɓangal awan ko ngal timmoya fa hayla goɗɗo o wara sa jiɗɗo wartinde mo wartinmo ɗon sa yiɗa wartidemo nde hayla goɗɗo o wari fof hankasen ɓoccititi a wawa wartidem kadi yiya wattu mum ɓenni jori ka faisa yitti mom we ta ja jamoy ta mare jonka jamgal kessal mun ko jamata dakka ni mo mom hakku daga ni mo jabande gorko fu mo muyi faisa a warti o faisa lanim jonna sa warti sabo jabir mama tanye kessal ngade te tanye de ro ka muti u jogal bana sabira wawno warti de do tanye ki de te fa hara mariyal maya wadani fa mo lumi e hanka sen a tanan wadan futte kessal sabo jabi warti sama jaban tinni o yaay gorko gor e doon ko joomiraade wi yo mo mar hoore makko mo muñata fon kanko ceeraaro awan ko mo rese faamu hiddina de laabe tacci e do laabe tacci o wi be laabe de hayda qur'an ko gonno do hayda be joonin mo seerata ke le hayda so mo seeraama ila bangal hayla garo o wete guhu mola hayda gadu ndo kase o wete didi mola hayda tata bo mo na tay awan ko mola bo yesa garti do mo garti da mo le on hayda so mola bo ifu akase ko chi do hi si be hayda yidi be e hi si be la be le won ti france ma yan do to mo ramo ta ka mi mo sa de pa hayda go ni o le hayda to la di ge le ro to sa jappan hayla wata histe wana le bi tashidi ki ke hayla yin kayo wanta wete be jorin wayo kan sar muyni no kayin sa ba du jori bo ya lo fa yente sa hayla gor hebe afayim ne no hayla o jutri fuf kan ko tan ele mo yawi fuf kan ko tan da won ko hayla ne yur laabi laabi naam wankay hay to kul korka ka sokko ka nari yun wan hay to do te korka ka taw be hay e kay lo ka sen gido korka tinna irum wara me normal ma hayra gondo normal kay ko andu de enen kay bangal sariya ne sir munula sallallahu alaihi wasallam hokki e bangal al mustahab debbo mo hayra mun tayta moyi so jomu muyi jodo afami balle nogas afami jeem so mudu joro balle nogas ji dum ka juula so taama wadi balle nogas e jeego na juula gada balle nay dum ka hayra ba sa ji tayi yana na wara sayta gada do mesure de ka duuri hayra ba so wadi nogas ji di gada balle tati woni hayra mana ko buri hewde ka kono to hayro to be bande tati na hayro to be fami bande nay dum buri hewde rewbe be galda nyaw kono war wado be jeddi o wado bande sam mu fu ala ada ko mu fu organize mu dum ya ra ka dum do buri hewde to sallu sunna sallallahu alaihi wasallam on mezif kala la ci degi yamu darata ko fe fe jota ko ngurna ngadna mu fu jultan ab jon dum wonti nyaw dum natti wonde gi yan adada joni yomo konto mo wada balle nogas e jeego ko mo juula mo itta yam balle mo wada mo bamba balle nay cagal mo juwa sa juuli ko jira do na hayla makko warbo mo hoor wayno warbo mo juula afa bi nogas e jeedi wada balle tati ko ni hayla makko jomiraaro wi no be paama kambe rewbe be wala yahillu lahun an yaktuma ma khalaqa allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir e paamano hakoy daganta ko be suude ko ko laado tagi e deedi mabbe di ko laado tagi e rengaaji rengaaji woni suudu do tobbernde naato e so suubi ngengel wona tun do wete rahib maana de fiidu so dum samuye yam ko laado suude le deedi mabbe ko daga saako ko laado tagi tawta me le deedi mabbe ko daga saako be suuda fondu biddo o wolwi biru hayla daga sa ko be shudu dum woni hodo hodo woni shudu go gorko o seera wo joni o yida ciar gangal dulto ma hayla ko fulla bidal mo hayla ka ngale wo ta tafu mo yi u be dido mo yi gorko wa elisa de dum dum dina mako kanko e allah kanko tan waawi labbinde dum ye responsabilité mako kanko den pati mo suuda hayla hono mo hebi o mo wi'a mo heɓaani ngam fu fa hande yidde yalla du gorko ala ni se tawe du mocci taraaji du warta nan warma yidde seertu be gorko o rappiti man ele lewru wosu mo yemo yi hayla tecci nawwe mo yi hayla ji didi tay mo yiay mo yawna dum tawe kam ko jogi temo yaaji makko e nulla makko nangete jobiral yemo hullu Allah pati mo suuda ko laamra tagi e nder reedu makko taw ko jeeya e haylaaji jaltuuji ɗi fati mo suuɗa ko waɗi ko mo wiya waɗaari fati mo suuɗa ko waɗaari ko mo wiya waɗi ɗum hul Allah naa gorko o seeriimo mo maati ɗinngel mo jogii mo suuɗa suka o mo wiya mo walaa e reedu mo wiya mo hayliima yalla omo heɓa yahde e goɗɗo mo yiyaama naatiyo tan law mo hokka to mum cukalel ngel tawe baaba o jeyi mo suuɗi ko laanɗo tagi e ley reedu makko jeeya ɗi ɗo acimo waɗana manaa ɗum woni haala wala hilla hunna dagantaako ɓe an yaktumuna dagantaako ɓe cuuɗa ma halaka allahu ɗum ko laanɗo tagi fi ahaami hinna e nder renngaaji maɓɓe to e diiɗo maɓɓe to sardi ɓe in kunna yuminna billah so ni hagiiga ɓe gonɗimɓe Allah fata ɓe cuuɗude sabi laanon anndide soɓe cuuɗi soɓe gonɗini Allah na anndi o soɓe muriiji ɓe cuuɗi ɓe gaddi hoore mak pogolen de ndenno kala gonɗinɗo mana kan kala gonɗinɗo Allah waɗata kadi wonno wal yawmil akhir ɓe gonɗini ñalowo dargal o garowo laano ñaawoɓe kala koɓe cuuɗi hen ndenno kada ɓe cuuɗa wa buulatuhunna ahaqu bi raddihinna fi zalika eley ceergal ngal ko gorko o seerimo aleykum salam joni sona mo haylo mo laaɓa mo haylo mo laaɓa laaɓal tatɓal ngal fa timma nde woni nde dagontoma yaade e worɗo o eley laaɓe fati ɗe ana dagono gorko wartere wonani wa buulatuhunna worɓe maɓɓe ɓe a haqqu kañum ɓuri handude bi raddihinna e wartirde ɓe caggal ceergal ngal waɗa ngal radio iya fi zalika e nder o hayla ley haylaji ɗi fota majji timmuti gorko ana jogui ɗum hagge ana weeliɓe ana mettiɓe fuu so gorko i wartiri ɓe garta waajibi baaba wawa salade bandiraɗo gorko nene wawa salade kanko hoorema ko wawa salade gorko o ɗo e haqqemu joni in aradu islah wartir gongol tama gorko o e debbo o fuu ɓe jiɗi fewtini gorko jiɗi ko wartirimo joni nimsiti ko seerimo ko yihiɗo lebbiɗina hayda ɗi tadɗi yihiɗo pilate makko sanne suudu andi joni ani leli kañum tan na faysaɗo jogui rewɓe woɓɓe yihi place makko andi vraiment mo jogui importance jiɗi warti na yeewa moom na yittimoom mo ganɗiti ɗum ni caggal majju so wi gartima o kamo debbo fay so bilise ana e makko tikkere ana e makko mi wartata e makko abada wawa waw jonno wartugol ngol sariya o wi ɗum tawe moƴƴere no woni ko gartirta saabi ko jippini aya o de zamane jahiran kagal fata nela sallallahu alayhi wa sallam warti ceergal wala no limite ɓe muyɗa fa seera ɓe muyɗa fa wartira sa moya seeran fa ɓooya gartira sa wartiri tan ɓooya ceera kas gartira ceera kas gartira ceera kas gartira limite walano sa yiɗi torrude debbo a torran ɗum kaadi gurnama eley kese arsilamako ɗe ɗum iɗum wonno gorko goto haali haala e debbo mum ka haala jomiraɗo jippiniri o sañi debbo omo seeri fa ɓadi yaltude fa ɓadi laay mum tati wartirde yettaki ɗum kasen keci continue mo seeri ɗum kasen fa ɓadi yum wartirde moye abada ni gurdata e arnama mi wonata gorami ɗo yettoma mi seeratama goɗɗo heɓe coka ɗum waɗi goɗɗum no so jomiraɗo jippini abdallahu marratani ceergal e ɗiɗi tan hat tata ɓangal kaso wari hankaso mo witti ana wiyatma ana wettuma laano waddi o luwa jomiraɗo waddi o luwa woni mo garten janggude ɓoyata afami an kasan dum woni limit joni ele rajili ya wodu kasan arwai wartir deno me sara wartira ele charaji de farwai wartir tobra de sara wartir fu tawe be didom fu kanko gorko debbo fu in arada islah fa wartu gol mabbe o debbo o pati wartira kayindu fa wara wadde ko burdum wanti yo wartir yorma peunito peuno gorko yo wartir mo e tu fa feuna rutta sa ko e ko wadani be ko kase sudun de be ngar fini ko mo wadde do sharri kango jomira in aradu to taama be yidi kambe worko de wartirobe be kanyer rewbe wartir cebe be so be muuyi gar fini dal mabbe islaham bo inti dum ba sha de be ngar fini jore re bangal bal dal ngal bal dal hakuna debbo e gorko ko fa jogi hakim masaa nga mankini hakima ko atonyim so kanko mankini hakima ko tonyim say hon fa jogi luwa mudum mo andira dum ko jomiraado wi wala hunna mislu allazi alayhi nabil ma'ruf asko buri hewre yimbe fu ha go hakke gorko tan ande dem gorko o kanyum woni gori ko a faami mo yaltata tawe mo andina ru hakke gorko di tan woni di tinim jomiraado wi kambe de jogi mo do hakke hono hakke di jogi ron mabbe wala hunna ana wadani be mislu allazi alayhi hono ko fawi e do mabbe ko hono ma junga no wadan ga kambe dum do mum mana gorko nafilata gorko kanyum gardoto kay woni gardi mana kanyum hawjoto e ko mo yemira so wonko yi ko boni gorko je kala depasse bu yudo do jomu nyamata ko yarata e ko ero wonata fu tan ko andire depasse ba wadde tenyeji fu e kanko debbo o du waji ko mo dowto gorko ko yamiru so ni yamiraar mo lutta lalla o mo wayi wadde du waji mo dowto adi mo yanta galle mako debbo gorko anda adi mo nana gorko goddo tawe debbo an tay gorko yarata ko on gorko nanu gogol wana hono jinaade on ni yewti didde makko modi baade wi ko woni ko mura mura do dure yewti didde ko mana debbo ma hana yewti didde gorko mo ma andi o ka so anani mo yewti ri mu far metti ko way jom jinna e ma so mo yewti mu faisa nani dum metta jinna e makko kanko faisa nani mo yewti ri mu e bandira e makko kanko faisa nani mo yewti mu dum metta me moma andi dum ka o ka yo zuu maharaj o ka hana joda sangana yewti de mako sabi kambe arane de zamanu he fer bele rewbe woru fu njodo sama gaaji do en fu en jillondira tan era gaaji do kan kan kan honno do meede to way to meede to giri rewbe woru fu njoto ana jeeti fu sari o wari hadde mo ndo jabbina no adna ndo wadna ndo adna jaganaaje warna nya tay wana debbo adna jaganaade wadna jam ni si wana atay debbo jagal jore si wama ala atere ya allah ni wala yalla o gaaje to dum an ka sun su sa hebi ko dota an debbo ko la shayi an debbo ngara ra si wandu atti debbo janan haram dum dagata sabira andi hono bangal wadu o ka jina o ka ngal nan haddu dum ka se pala pel yo mi wadan dum do sharri no so taama afami yu metta dum ka wala non metti wala non waka metna weli o sharri mo wala non mana so taama o ka so monani a yewti di mu du far metta an de bo o sa yewti de jomu sa lutti borale do an je ay hakke gorko o faisala ci wala non moyi wala hunna ana wadani rewɓe bangal hakke mislu allazi alayhinna hono ko wonama bil ma'ruf e bangal moƴƴere hono moƴƴere nde lamɗo wi gorko o moƴƴa e debbo o baldal muɗum tagu lobbo e gonɗande ɗum haala e hollude ana yiɗi ɗum e wadde ɗum respecté e teddide ɗum e teddide koreji mum hono o haqqe debbo o du ana jogui on haqqe kono no haqqe ma fawri e dow debbo ma teddina ko reji ma mana jinna e ma e kala holla ana yimma a faami jooɗo jonde ma kono noon iɗum debbo o ɗum hono majjum ana woodan ɗum ɗo gorko o gorko o holla ana yiɗima gollo o teddina gorko guteddina ko reji makko mojjina gikko hakko mudo makko fa mo yiro do fenan ko mur bonde fu ko debbora andira goru yo fenare mur bonde ko mur bonde fu ko gorko na andira debbo mur yo fenare mur bonde sabe akul debbo gorko won gikku ji ala to di wajibi poten go ho poten yurmo nirti ara yurmo kam re yurmo ma poten yido nirti ara yidi kam re yimma poten dum ho wala ara holi kam re holi dun ka wajibi an gorko on daro da fa debbo ma holi wajibi an debbo lutino da fa gorko na holi dun wajibi dun ka hakkul me so dun yelti hakkul me na tan bal dal wala jonno ko wete na fa ko itta e posa ka hokka depas dun gorko ji yoy gorko ji garam bala le suudu makko ga dun ka ko debbo ji bal dal ko suudu makko so tay tuyo wati mam jotta dam so tuyo yotta ko ba sala yata je kala le len da fuzuna jotta dam no sari yoy so yotta gol yo tuyo ni mo so gol hakune mo so bari ta ani so wala hala dam afa mi su ni won ko sari ya ko wetno ko wadde me la taw ha jobo ay mo jotta ci ci ci dum ka wona no pandir da e mako ka fu yontere fu ta mo hebla wu gudu ka won ko sabbe bi so heba yontere fu dun ka wa sala dun ka wa wi de jonka gudu moy wali rijal alayhi na darja warbe bena joge ma darja manan joge ma laam e ngadda ne do yita do suru mu ne do honma an je yita do suru mu so wana laam wa alaikum salaam te darja no sa yita do suru mu ya awadi do suru ma do dun hanka sen wawa ya do suru mu en sona e ordo waaw ta suru ma mooni mo faamu ngardi so jiida mo so jidda kono ngara ngolta mo e yimbe makko wara jidina mo gamara ga yimbe ma joni woni yimbe makko afami hanka se mo wawa buju de yata yimbe makko kono wande no ko saabi dan do hokkir ma dum an gorko o saabi a jogi depas a nyammi da yarna ta an woltinti an wonno dum di financement de mo warta de do dal hokkuma dum an dum e do makko dum makko wallahu aziz lando kay yir pol ko mu wi fudu mo nyaawa kala cali do nyaawor mako dudum ko fooli wawre jukku lando on jadi kam ko haati mu nyeeni do dun e lay nyaawor mako so mo nyaawi a tawan toñange wala nyaawor mako banye didi ko fooke do dura mu fudu ko fooke dura الطلاق مرتان شيرغال يو لا ديدي دي مو مور با ميتا سيرا وارتركا شيرغال ساتا بالا نتو غانغال نو غانو تشين دوغا سيرا باتو جون ني هي تي وانو مساج كنت تاي ديبو واي دي ورتا في كنت تاي كا ورتا انت الطلاق سيرا وارتركا مرتان هات جوري كا fa imsaakum bima'rufin sirata jawarna no mojiri ke dorda debbuma aw tasbihuna mashiri bi isani no ngardi ciergal ngardu gal woni ciero ngodon ceddindiri ngal ciergal bur futti de han ciere de da sere debbu muru sere may labal tax sere dum goda fari yemi harmini wa imama jinnaram sere imama no aga sere no tebder bu fu wana ciergal majjal sa yidi sere tan sa fala fen kala hala bonino sa seri tan mo jota fay do ko tibura mo jogo tan tenno ewa wattu fay mo wala hayr e tawe laba ngal woni mundu ay wata ki mo tafu wana mi wana wono ndo re jomu sere jomu sere mo modo wiyemi sere joko depas mako ele laad mako de tasbifu do mo wonat le suud do mo yaata tafonte do mo nyaamata do mo yara kala ko mo rewono ma e depage tade ma serde mo mo heddi rewde mo dun ele haylay mako tagidi mo doomi fa laaba so mo yaltadi a jogoto jonde mako jogoto dun afami ele balle tagi ele laabe tagi mo yiro gi kumo rilaataaro moƴƴino e makko ɗen ɓeeɗo balle ara ni ƴettoma ara ni siiɓoomo wi wona ko nangguirma ɗo tan aɗa sari a wino sonaɗo an kuɗaɗo a heddataako ɗo kadi kaalaaɗi huno mum a faami kollama jikku moƴƴo e ley kadi ɗi ɓee laaɓe makko tati ɓeydi wona ɗo somo tiwiike mo pari mo haanimamo heɓini laaɓe sabi laaɓe ɗe kanko jogii ɗum kanko anndimo laaɓi kanko anndimo tuundi mo haanimama haa koye laaɓe tati ɗe kanko tiwi laaɓal makko tatabal mo yalti en hannde mo naati e fiinim a joga basi wala jonka kemnonɗamo nattamo to ittuɗamo so mali ittuɗamo so Dakar so Sénégal ɗo ittuɗamo fuu soɗo kongo ɗo ɗomo iwi fuu gaɗa feere mo yettoyo to ittuɗamo on ceerto tigi mo gotti wonandema debbo a gotti wonandema gorko e ɗum kanji wona chef la pen jogaɓe soɗa mi heɗa hoore ma tafu fay so won jiiɗomo yeeɓatamo taf hela hoore hela gite hela koyɗe ɗum fuu yiide seeɗe tan ɗum c'est pas la peine ɗum e kirim ɗum wattake so omo yaaha dawi ko dokkuɗamo ko so omo lebbirɗo laaɓi tati ɗi so tiriji so omo yaaha dawi ko gadɗa jumno darda de poseadamo yaade eɗi tati no mbirani ɗio wat ɗum koye nder galle ma eyi adinɗe ɗi tati timmo eyi waɗa ɗum tewteno wona wiya niwsi tan pour jeya faa niwsa tewte ɗum tewte debbo o wujoto hen mono wujoto debbo suttako mono mo wujoto mo loototo mo waɗan mo paroto non watta fof waɗa e suudunaɗo yalaɗo warta wartugol ngol tewteno so yiyama fadi mo yaa wartugol ngol tewte kay nde garte nde gartirɗan fof mo ɗon ɗum kay jamga ñallata soynomo non ɗum jeeta ɗum heeɓi en hannde so probléme o mawnino en joppu luwanɗo kene saria fo hokki en somo seerama taw yomo hedde ɗo alhamdoulillahi nde gartuɗa fof laaɓe tati nde gartuɗa fof omo ɗon jappan probléme eyi ɗum noon hasa seeri tan ko walata ɗum hande omo ɗon mo debbo ma faam ayi ley ceerga ayi ley ceerga ngal laaɓe tati ɗon woni ɗo nde somo maayi a ronamo saanga maayi mo ronete so gorko maayi mo jooɗoto kono ko komo seerata jooɗoto mo rononto ceergal ngal waɗi de ne ngal timmaani gongal ana fof ceerɗe ɗe wona ɗiɗi wiya e ara ne ngal timmina ɗum so ɗiɗoɓal ngal ɗum waɗi timmaani no ana ɗon so tataɓal waɗi nde woni yappamu e a faami en kaanataɓe noon rewɓe anndano enen wor baaba o jaadi wiyata mo kuɗaali ngel ko moƴƴintato enen wona enen woni ɓe kaananta a soyarama aɗa jooɗi to ngol koyngol ko non mo yiɗa seereede ɗo ɓe ngara ngaɗa mo mokkiri a faami ɗum en joppu ko joomiraɗo waɗani en ko so naaɓe e aadaji men eɗi cheydani waɗani ɗum saabi so debbo seerama ɗo jooɗi tan nanggi laawu pour fa gartiramo jooɗo yimma waɗan soppina yimma waɗan ɗo mo yaamo colaire mo yaama tawayto jinnaymo ko jinganamo colaire e an tawe hakkude lewruna balɗe nooga seeɗa colaire maɗa jippiki garta mbiya yaha totta debbo ma wiya wona ooka wona probléme waɗi soppina imma soppina imma an ne somo yahano ne ɗum fof no waɗa ko saabi so joomiraɗo waɗi ceergal nde saabi fa hokka en leso so ɓiɓɓe adama fay ñiinde e ɗengal ana kam wona haala yimɓe fay jinnaaɓe a faami e ɓiɓɓe ana kam fay jiiduɓe nene baaba ana kam ɗo jeyda galle wala fof bawɗo yaltide goɗɗo ka fay ɓe ana mettodir wona haala debbo e gorko ɗo seydani ɓuuri fof yidde mettinde bo an kan so mette o woni fati dokke seyɗani sago mum wiya hanka sa songal seeram taw e gartodirta kasi a baɗa o e ngal warta faaha nden songal warti an gorko aɗa haani hedde haqqille ko basonɗa muñude so ceerɗamo ko aɗa haani muñude an debbo an du aɗa wawi hedde leeso keeɓa haqqille ko gaɗanoɗa faamo seere ma ko acca pati mo seere kasi a faami nden noon o leeso wonimo dokkeɗen fa keɓen haqqille so haqqille heeɓaka faɗo heɓɓi laaɓi tati jonka fajiri ceeran gorko yiinoyo debbo debbo ɗo yiinoyo gorko warma tawe toga soɓe jeehiɓe hon fuddeeɓe e hon fuddeeɓe eyi ko noon mo paroto ɗon mo waɗan hunde fo so tawama aɗa hasindinine e definede e kala ɗum o wawi defade ɗum Nena ka andara dunga nena ka jo musera usana ta ho nanta jo musera usana ta ho kani ko chera lu kam ko wona no isa ga e yimbe ko esprike no muserda andu ka dum bo a bo yar don sa bo hi don ka anda ga chera ko no reji to ta ko bara ka ji chakal garan ka ji ri go to chakal an ka ta ho se pra kan ni mo dum e su ta go wala dum jo bu no su Kuera debbo ciututo metto dire goru taw hoto surmu ar jaa ciuto do metto taw go metto goru taw haa goru hore mu ana donka ko no go ko hebata ma ko mu dum ko foy ciuti go let na do hista ke cerga dum ka histe ko en garan nan zo diren a fami hom fu mu en tla jiku ko do won ma ju war fay meden kas dum jota ke cerga go cerga gal ka mi siri ma na minka mi yottata ko ma bara kuira e der ma ka dum watta bara de e hono mudum fu ana famni dum ga e ciaga yono so ondu di tan wala mi wala onon la no re jomu en duddi gorko o wi mo ya sudu bon do jol won ko ewe te ya sudu mo o hono muyru da dum e kali hala ma jedo hanke e se fala pem bitum filis be match mana tan at-talaqu marratan shergal yola bidi سيرة ورفلك جاك المجو فإمساك بمعروف سيرة أرى جاك مطاهن كسينو تيدي أتي سيرة قبل دي سبيل هدران دي بابا أو تصريح به جاني نا أورتي نامو نغر بل مانا سيرة من باسا ودي تسين باسا يهد دي دي دي أنغر دلام فإدنو قتيم ميا أنغا نغمو من نغر بل تيم ولا يهل لكم دغن تاكم ونورد anta akhudhu mimma ataytumuhunna shay'a ko dokkuno dombele dewgal modongal re beldal modong kanyi yidi chooduda kaddule be chooduda sirugi ngaji galle yidi dokkuda mobilaji chooduda tanka hokkiu sa siri mo dagata ko anta yefay mum kuma yada e mata sa wasi gijima ko naka umpamang kaytaaji galle yi o mum yada he bajanaaji makko sene ngaji o fu yada fay huude dagata ko gorko banta e debbo murun ciera ko hokkuru do paame dum ko jonga na tiidi worbe hen nana ciaga wori tan jabbo kan wada rekilame ko kanyi mo tafandu mum yo wato dum dagata ko fi bantude ko dokku non a debbo awangle ciera mum biya bantu dum no dagata ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم دغال تاكو ونور بسير ببه أن تأخذوا ننغو ترغو بسير ببه مما آتيتموهن يغكن لكم دغال شيئا فيهن دغتان illa an yakhafa sana sokkam be pamrobe di non be kuli allah yugi ma hudud allah sana sok kuli tawede be mbawata fuccu de sariyaji alladi hakkul ma kango dembo o ma andi ma wawa do sare gorko o kasse sakmaade ma baldal mabbe be a gorko o do andi a kayu ka wawa darana da hakkile hakkeji debbo o yi kase sotama baldal yettima faa ɗo beldal ka heɓatake hen kas eyi ɗo ka ana jogi sariya gokka kona taweede a ɓantata kala ko dokkuɗamu ɗo ka joni fa in hiftum onon nu sakiraɓe maɓɓe ɓe na onon kaadi e ñawoɓeɓe so on kuli kamɓe ɓawru ɓe ɗiɗon ɓe allah yogima so on kuli wawde maɓɓe darnude hududallahi sariyaji allah waɗi hakkude maɓɓe ɗi droit homo fu mo hokko hokka ko ɗum fala julaha alayhima zunubu wala maɓɓe kamɓe ɓawru ɓe ɗiɗon ɓe joni fi mafkadat bi ko debbo o sotitori he hoore mum ko debbo o joni so tituri e yana na sere de ko hokki jewti sere e adum ba sole ki ka hududullahi dum woni shariaji Allah kiri di mo sere hakkure mere fa gorpa yowtari fala ta ataduha atubetti kamani yata adda hududullah kala jawtudo kiri Allah di se jumpi benniri فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لأن بيه هور مرو جاتي وني توانيور تبه ون توانيور إما أنا جوانين ستويني كوركو أدبوا بأندي بيتالي مابي كوهي مابي برما كما قالوا من قني رهاندي ونوفو نكوتي أو وردي وفو فتو دي قدني فاي قوتو واوا فوچنا دي هنكو ko goto wawa daasande hen goddo e dow dum debbo o kay ngano kula joni kay so heddike don wawa ko chaare mo ne wona e lutalal sabilaama yamir mu yo do fono mo kanyu ne no wuri hande ni yude ganyani warde kuto kay so wori do wawa do yon so do so ne ko lutti Allah mo huli ngal kula ngol kula mo huli ngal lutalal tay debbo yottike fa o degere ya hono non gorko o du yottike e khabaru afami fa hande ka kanyo hore mu wawa loftanade mo e daranade mo haqqiji makko o suni wadi sabasi wala debbo o so kanyo buri yidde hewde hore mu law kanyo du woni cuuti do kanyo wayi holli ngañani kañunka holli wawa wondude makko fes nden daga sako debbo o tottama komo hokkuno ɗum ko ƴuwde kañeeli warde fuccañe warde kala warde galleji mobilaji hokkuno fu tottama fa laaɓa hewta hoore ɗum basi wala ɗoka kona so wala hono ngol laawol daga sako neɗɗo seera debbo mum tan ɓanta kala ko hokkuno ɗum nden no ɗum ka ana wawi dagade totte won wiɓe no Amadou Baba na lurdi ɗo helatere teñe ɗe tan o wawi totte goɗɗum fu wawa ɓeydade hen na wonko wawi ɓeydade hen ko wona teñe ɗe ɗum eɓe lurdi nonno konngol tuubangol ka ana wawi ɓeyda e ɓe termoyiran tama faɗoɓe pamri fom ɓuur tegere fo manku ɓeɓe pamri fuu hokkam hunde mi totta hoorema eyi ɗum ba sola ronde nonno ɗo woni ɗo sabi ay goto in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ko ayanto suratu nisa so tawani wonkoɓe laaɓiɓe ɓerɗe mabɓe kamɓe rewɓe ɓe ɓe laaɓani on ɓerɗe ko jeeya e banggal teñeji ɗi dokkuru ɗon ɓe wonkoɓe dokki o hen laaɓal ɓer nangge ñaami ana laaɓi beji nden no enayi hul huɗo du ɗum basi wala so tawama mo ɓorotoɗo e dewgal maɗa par mo hokka jawdi mo itta teñe o mo laaɓan ɗum ɓerɗe men tottuma teñe maɗa min ka totta kam hooran basi wala na ko ɓuri teñe ɗe somo laaɓanimo jaaɓi wadde basi wala so andu a jaggarimomo a laaɓanimomo ko jaasi teñe ɗe basi wala ala kulli haalin tan so tawama ɗum waɗi tan cerdal ngal waɗi ko jonin Modou Baba na luuri ɗon yala kanjune ɗum cergal na ɗum firtude dewgal sabi dewgal firte e dewgal serama ɗum kiiti muɗum wadda kiiti muɗum wadda fasxu nikahi kaya talaq walda babu goto fasxu nikahi joni dewgal ngal bonna ko way hono joni so neɗɗo humani debbo e dow edda kanko omo edda mo gaynaki gorko ora humana dow makko ɗo jolɓe cenditata wetake gorko o serno gorko landaki seera mo fewi seeri mo seerani fu lando seerdal ngal sey ngal humaki taf dun dew dun dew gangal firta dun fasxo dun taw dun gorko oppani nako gorko oppare cioni ka dew gangal ko manama tay o moy mo moy edda maybe na mo edda afami hono latno ciergal gorko goddo wari ko manama o dew gangal mo taaji do jabata gi ni saka humi den humre de wonde selda dew gangal firta be de wona ciergal taw ko jinna be tan bani suko de botan de ki goddo ko sì, se vi amo bambi tantim, guardando la notte o galba per senino, vi amo humanam, e do omo ed, come do cardeo, non hai ginna, non sono nulla. So maura non ho nulla, teo galfang al humam, te vi congo omo ed. So non mai, lui bari lebine e bella saponita fu, humana. So non cergal, ma e bari la vetta di etta fu, humana. Andama muhuna doru, teo galfusis. Kumni de wala wala do me famo yalta gal hume kasi u bien gal nitte faiso gal yalti faiso duubi diri duubi tati be ngaddi so andama ni dum wira gal tutti dum wete fasxu ni kay dum kay yeer gal walda kay yeer gal walda e war ma do reet ko heewi hande so de bana reet salo wi da reet jinnabe sanga ja anda sanga jinnabe hore nana and banya her sakali tere mo de reer lu yawne wade jonga yalla ko manga na wade re kufuri an wada kufuri reedu e lebbi sere jara jomu jibina tawe do yottaake hakke yiwne do humande e warne jibina ne do yottaake hakke ele bangal sharia ko reedu ana hebe don sabu reedu mankata lebbi jeego kango mo wara mo hurtine mo yide gori ko lebbi nay lebbi jeego jibina do lura lura fa mama wa alaikum salam to la de gangal humo no me do reedu do je wera ke cergal ngal itel sa eske khulwo no wayna tangane mo nangi mburu tan hanka sen cergal ngal wadi be cerina to ta ke dabbe de gorko serana goddum seri serana fulal sendi afamina o un cergal sabi godde bo landi cergal humre de ramu ino debbo landi cergal gorko wadi impose de ko hokka na debbo wadi mo propose mi do hokkuma dum do cera kam mo jabi du yelti o wi ru cergal sabi asul de o ngal humira ni mo fasxu nikahi ne fi tirtu gol de o gal ne tangal bulu ko sago gorko e sago debbo fu wala hengal itel sa cergangal ne sago jugoy gorko sago je kay wonta sago do fer na debbo kay mo sago mu sok e wede do be wiru cergal be hisi ko ni nafa maju so dun cergal na waje nafa maju so ta amu wona cergal nafa maju so dun wona cergal so ta amu dun fasxo o tan wadi wi hisa yi dun cergal so be bamondiro yi kajel e be jogi cergal ma be tasi kibbe de be fuddita ndo hisa ke cergal so tawi dun cergal soy so be bamundire ko sen gal ka be go ho an he dini be di tan tew gal kesar gar yo ga he di ko di tan de be cheri di fu hal gal ga na hisse wala do woni sabaran du fida do ru be sungoje lura gal e fam de do fa anda no ngadir sa so dum do wado ci e jonno modi babe hewu ka jeegi e bangal ke dun cergal sabi ga sera mi sera sa ga ga dum fu ga dum de ma e ke wudu bi kan gol gol sibu dalla haram e na fa in dalla ga ha to ni subu sirio sabi wo wi be dum wana ciergal ko dum wi dum wana ciergal dali dum be dum fasku be de e bi jomira jonta ye fo mahadi hala muy atala umarasan muy ciergal yo labi di mahari hala sanya da cero yo share no ngardi shego no ngardi wol en kali na na share ne dum jomu joro don fa edam un timma labina da dum do kanu da da le poso e huli fuwa ngal jowira da hala ni jorin mahari hala fasu hala hala akul woni ko hala do mo indira dum cerga sabi ko andirte dum wona cergal mahadi ga jonu fa in dallaga su tay mu seri on cagal pidi de fala sa hilahu min ba'du mon on daganta ko mo kasen hatta tanki fa gorfa debu o resoy afawi zawjan ghayruhu gorko ko dogona kam su be ceri ne way war su dara ne nan jowra da hallo joni sorto be cede didi hali to ciergal rajiyya hali do ciergal afami cagal kipungal tati wuhi sahi fasfo so no wuhi no fasfo e ciergal so de kisam don e gata ci e kawle joni marata ni moni mu yar ci gata ci bi do no holla fasfo kala do mana kulku to do kulku kala do e bi do holla mana ciaga to tew kan gal firta gal tan sabe so no gal ciergal tan jomra re yel no ko tagi weta no ciere di jenno so mo wi ngal do ciergal raji e wala mahali hala kul uporo dire uporo dire wona bay warso dire kasen jonne mbawa wadde raji ni tan mbawi so be jidum dire kasen e be mbawi humus ngala ten kesi afalim del so ngal hisam kangal kal ciar ngal dido ma so ta ma tata bangal wiano so si joi ma ni so mo seri on dido ma ne mbawa warso dire afami so mo seri on dido ben tata bangal so wari e mbawa on wetno warso dire cagal dido bangal yanno ma do joonin fa in dallaga fa la yihilu lahu min ba'du hatta tankiya taw jalla dayda en yanno be ndi didi mo haali do haala ngam be haala ngam ka yanno na holla e hulu o e fas e jonno e heo ga ta cellini ka to haal wiide dum haala afami hono watno ciergala do kangal ko ngal wajjira pur andi en kangal ka jawdir way na ngere ma ngal sirti deedo didi de jogra didi hisa to ne de cherle sem gorko kayun yidi so sir wawa nangude fa hun wawa teedu de ngo hokkuma me ngal joni e tawede condition jawdi tottan tottan tottan den no du tabi so ngal hisa kan ngal wawi be ka e ngal cherle ke hewbe cheli ni bo ma fa in dallaga fa siri on jonin afami ciergal tatab no tatab al biyanga ngal way dum ka fala tajilu lahu debo dagan ta kuma kasen koy ngol lawol ka jon ka bo yahan tam waji to ka bo johota usabi koy mo johowo jonde wala na mo jodi jota ko ma tay wala ko kiri da kasen ko wiino no mo jodo don tanim sita ngarti ba dewgal mo don tajari won ko woni don fahan wa debbo ma tafon para poro fadi maji fadi labi de cin joni so tata bangal wadi tan mo woti wonde debbo ma an kasen mo jota ko ni sudu so ngol wadi tan ko jodo ya nafaka makko wala ma joni wala no yoga mo jowo ta e kasen kiso gol erdagi wala he kadama ko timmi o timmar fo anga ya da ka agor ko ka yanti gor ko mako ta jonno hatta tanke zawjan ghaira do ni muddo ina do fa gor ko goddo bamma mako awawa awawa warti de moto awawa humande moto kessa to so gor ko goddo bammi momon fa inda laqa so gor ko sirri yan fara juna alaihima mubayyinuha kanko lando mo bangina den kidin kiti e din keri e kawmi wonande yimbe ya'lamuna andube fa andano kari jomarade majju wa jonne kanko gorko dido bo so tay mo bani dangal huma kila mo nadare debbo o seri yalla joni debbo so seri ra joni gila nadda ka e gorko dido yalla o way warta de arande jon so ri il foke mo bamme gorko goddo ya de ko ngal bamma mo huma ko no nadda salata wa warta ci sona on gorko yotto debbo ko wete dewga ko sona wada hakku ma sona wa warta gorko arande jo woni ko jaji sona dum wada so ko heba warta ci ufas tawi gorko dina bama bamarado tawi wawa yottare faiso dun zame il fomo heba gorko jotto do ka bamdo ma hadiga so wawa wartu de da ande no mana de wawa ta ne wawa ta ko joni so tawi mo yemo haldu gorko gaddi ko ko tuubu koye mbiɗa kobbolo ko ɓe gaddi hiila hakkude mabɓe gaɗi maniére mabɓe joomum mbiɗo yiiɗi gara ɓamana kam debbo o fay so jottiɗamo basi wala ceeramu caggal majju yaɗa miɗa hewta korko o kañum ndum hirani momo jimmani momo wona jiɗa bande debbo fe jonka yiiɗi wadde noon tan yalla mo hewta debbo e pamru e dow majju gorko o wari ɓamimo yettike mo seerimu yalla ɗum ni ana wartira fa hande yaɗa ɗum wartira fa ha moko nam yalla ɗum wartira fa hande debbo e gorko ceerno marane fa hande wartirta sabi sona tawe kompolo fu wala hen gorko o yiiɗi so ɓami debbo o yiiɗi so ɓama gorko o yiiɗi so seeri na gorko o nani so ɓami tawe gorko oɗum yettike mo toon awande maayo na yettike mo toon awande seeɗa so ɗi condition ŋaji keɓɓi nden ka omo wawi wartande jawgal waɗe tañi waɗe fof e kesa so ɗum heƴar tan fola fof o biltuto kanko gorko gaddu o hono wetno compolo o gorko jaɓɓuɗo ɓande so ɓami fof seera o condition woni ko mo ɓamir debbo o est ce que somo heewa seerade debbo ngal wawi heddade to ala lura haqiqa debbo ngal ko ɓuuri sellude hen ngal selluta ko fimre nde yo bonde ana wawi hono dewgal mutaat ana wawi hono dewgal gaddangal lajal eyi hono dewgal gaddanangal lajal ni ngal wayi e banggal harmude ngal sellata mo wawa heɓidade e debbo e yalla komo waɗi kone kanko ne faamo sowa gorko o mo faamo ɗum e debbo mu omo jogui hen bakkatuna yalla wala omo jogui saabu joni mo jiɗɗo hiirde sariya faamo waylita ɗum keeri allah ɗi mo yiiɗi wayltidde omo jogui hen dunum wondire nuraɓe sallallah alih sallam jaati huɗimomo kañum hoore mum huɗimomo moye la'ana llahu taysal musta'ar moye lahno huuɗi damguel luɓaguel sabu joni mo luɓaɗo tan wara yottanamo tan après o woni almuhallil garɗo fa dattina ngal ɗo dewgal ɗum waddi nura salam tan huɗimomo indirmomo mo damguel luɓaguel ndenno ɗumkono wodere nura sallallah alih wasallam faja talabtumu nisa fa iza tallaqtum an-nisaa so tawi on ceeri rewɓe onon worɓe seeroɓe ɓe kala gorko ceero so tawi seeri rewɓe seerateɓeɗe so tawi ceeram ɗo yo global onon worɓe seeroɓe fa iza tallaqtum on ceeri an-nisaa rewɓe seerateɓe ɓe jooɗiki edda mabɓe o fa balagana ajala hunna faɓe ɓattima tiyottoyide balaganal oo ɓe jottima de mana mural mum ɓe ɓadima yottade ɓe ɓadima laaɓude laaɓal tatoɓal ngal ɓe naati e ley laaɓal tatoɓal ngal so joni ella wari tan nde edda o yiƴam ɓe so huuram yiƴam haynaɗam wari joni taccide ɗam fof hankasi mo witti wartugol wala so tawamo ɓadima ɗo so tawama haqqille mon e wartude woni e wartirde mo fa amsiko huna joguitemo gartiremo ɓe maruf ne moƴƴiri par ce que omon fa ceergal ngal lumba mbi o wartigoɓe nden ɗum lumbata so mbi o wartigoɓe caggal ko edda o wari wari etatade edda oɗo wari laaɓal tadugal ngal timmi ɗum sellatade wartirgol wala ɗo de dewgal kesal waddoyte nden soɓe jiɗi heddorade rewɓe moɗon kalme ma ɓanta debbo ma tawe iso oso fo waɗari jawɗi yaltari fay hun jomiraɗo wartirmo somo ɓadi ke yettoyade to pandoma famo yettoyode so ni ƴiƴanɗan ka wari tan ka sattirde mo wartirmo bi marufi no moƴƴiri gartiramo no garɗiri annira ben manu mu iri wona ñoro da aw sarrihu huna bi ma'ruf nadun shatu bas wala sayyida warfir bi akir monum ortina mo hono sa orni nage ma ci dum ornumo woni ramono no mo il mana pati hel hore pati wore fo geju ñemmi yerni wuju fa ñende mo laabi e da ko mo yanta ferangal woni no mo il wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu pati njeggi ton don be no ngam torude be de ara andi hajuma wallahi ha chawtu jonga kiran nangi ma tan fati goddo bam afami ngarti ra mo dum badno labti mo wada e nokku ma hitane lewru tawe wala fuko woni hakkuru wala fuko mo ihen cera chagal kason chajun mo joro fam badno labde ngarti ra mo jomra ni fati wani ti pati wartir mo fa ton laam wartir mo tawe ara yidi mo ara yedi wondude mako wala tumsi hulku hunna pati ni jaggi tebe ngarti rombe diraram gam torrude de ni ta ata dufa be ti jon kadi mana ta to nyombe ko man yafa azalik kala golu dum jomra nan andi ko ne berne jom nan andi ko wadir fa qara salama nafsa to ni hurum ko hebi dum e nokko Allah fu ha koy wayra hurum ko ni tuni wala tatakhizu ayati llahi huzwa ati ni ngade ayati Allah de ko jangide de ati jal jannore ayati Allah de ko ando wi ngade ko ngadi re no mo wiri wadi re ni kono jomiraado wi ara way warte demo gila mo gila e demako timma darda jonka mu ya fa torra mo tangar gila mo kamba ati ni ngade wo jangita de ayati Allah wuri wayde gollirde mo ara faami kiite makko chano da gollirde mo gollire a kontere du wete istihza bi ayati Allah ثم نجي جل فتيد آجي الله ثم نجي جل راتي وذكروا نيمة الله عليكم جوبرا لن ميكين تنية موذي ميكين تنية نيمة الله قرن بمغول الحمد لله صني أم ميكين تنية مأجر الله نيمة مكو كم ودي مورن كو أن لوت تام سبق انجيل علي الله سنة مأجر وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة تكم جبيني مورن كو جاء دفتر قرآن لأنا جانيه ana janga yana nyaawa hakkuri ko jangu don ko kase o don jogi hen baraaji la to kase churo ona o on tefno o on dargal jangu be mo ira mawn wal hikma kan yi sunna nara sallallahu alaihi wasallam ne li dum sawde mom kala aya gardo gardo e golle no golle o gollir temo holla o mo golla yeso mo golli do e makko mo holla o ono be tawali mo don be ono dum tawon don no mo gollir ni ani windi njango ndum pa mo ngolirul de no micite o nema Allah gonde mo ya izukum bihi la na ana wajo on yo on micite nema mudu hatta qulla kulli Allah ngodite to rubbe rewbe be ngodite fijirde ayaji Allah de wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ha koy kanko la no ma andi hunu so oro mo isoro mo so warti roj mo fa mo je mo andi so fa njal ci to aaji Allah de fa torro rewbe ngarti ko ha koy kanko ma andi de shay'un kala ko ni shay'u mana ko hunu fu shay'u de fewdu no mawnu fu yonu hunde non fu ke mo andi Allah subhanahu wa ta'ala ha ko mo andi pam wajda dallaqtumun nisaa ajuri so on cheebi rew fa balagana ajalahun e battike yottade lajal mabbe na be jottike jonga be jottike doka fa ida darlaqtumun nisa so on ciri rew fa balagana ajalahun be jottike lajal mabbe be jodi be fala be tadde timmi an kasen gasi gogo new city nana nim sha warata tay de zan debbo wit jonin kanko debbo o kanko gorko o mo wari kase o mo jeyay jamo annim sir ka do hatta ko wono juma ma nyoppa amuy jofra dara ka dara fodo yala tawu jori mo yidi wartu de debbo o mo tawi de labi o joni ka o felisi mo ya mo jamo debbo to korijum aran ko ni debbo ndiya mo yata ane he debbo tay ka indu metten ko re de jingan debbo hoy ni neda me wadi numu yata anka bon ta wona anka dum ko jowu da hada sa do wa fala ta'dhuluhum ati ngan ine rewbe be mena jom nan dugol joni kuule heccere sa yori ko way hono jom ona beta jeje minen beta bo so taama noko waggidiri ni yalti fa nyibi hen holgo man ni fu natata min biya ndum bogoru ka nandi hoy mana huunde heccere joni ni yori fa holgo nastan mana fa mura lu pati chale onon baadira le debbo o be e kanye bandira be rewbe debbo o mana ono awliya o debbo ono worbe jogibe khabaru debbo be pati chalo don hokkude mo gori ko so wari chalo don tottude mo gori ko fala ta'dhuluhunna aji ngandinebe mana aji njore kok chalo don tottude be ay yanki hena be njaabe ndeso ye azwaaje hunna rew magaran war magaran debe be ngarta e mum pati chale dum iza taradu bainahum bil ma'ruf so tawi ɓe mbeloniri hakkude mabɓe no moƴƴiri ko heli o hen tawi kanko debbo il faut ko wiya basi wala o woniɗe koko o wari ƴamtude mo seeri momo jooɗi gefa laaɓal makko timmi wari joni ƴamtomo so gorko ka wari ƴawri e andi kañumka joni ka landi wala yele yitti onon ko mbawɗon tan landade debbo hay gora arandejo o wari ceernoromo joni joni o haymo warti o jooɗi mo fa eddema gasi haymo warite momo yiɗi ɓantudema so debbo o wi naam kañ kadi yiɗi hoode junngo gorum tan timi pati paale hakkude mabɓe eyyi zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ono awliya o yemɓe onon darani jogiiɓe kabaru ɓe junngo ɓe fiya ko debbo o fuune junngo muɗum ɓe hay ɗum woni ko laanɗo waaji on moye pati ka ɗon rewɓe ɓe hootude e worɓe mum so tawi oɗon gondini Allah oɗon gondini ñalowma dangal ngal hay ɗum woni ko joomiraɗo waajini o gaɗe ɗum zalikum azka lakum ɗum ɓuri laɓɓinde on onon awna awliyaɓe bandiraɓe ono bandiraɓe ɗum ɓuri laɓɓinde o iwde junubu padi on paloma e dewgal makko ngal mo yiɗi na paloɗon gorko odu e hutude debbo mo tottemo dokkemo liberté somo yiɗi ya tawya zalika azka lakum ɗum ɓuri laɓɓinde o wa aɗa haru koye mburi laɓɓe wallahu yalamu laanɗo ona andi hunde fof laanɗo woni anndo hunde fof wa antu ono la taalamuna on annda laanɗo woni annduɗo o jooni hay ni woni ko kamɓe hono wetno worɓe kureji ɗi awliyaɓe enɓe ɗum woni koɓe jamira ɓe ngaɗa eyi ɗum koɓe jamira ɓe ngaɗa so tawi debbo e gorko o ka pellisi a faami ruttodiri tan paɗi ɓe kaɗa paɗi ɓe kaɗa namiɗe mbawi darrudo mbawi o horsimide subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hoɗum woni ko